فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan. Waa 15-ka bisha Muharram sanadka 1445 hijriyada. Qodobada caawa arbaca ah barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: howlgal qorshaysan oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka, kamiin lagu beegsaday ciidamo Kenyan ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Lamu ee ku wasjira gumaysiga dowladda Kenya, maleeshiyo ku sugan magaalada Beledweyne oo dilay qof shacab ah, kulan u dhexeeyey beesha Maxamuud Hiraab iyo wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud oo lagu qabtay degmada Ceelbuur iyadoo beeshu ay bayca la gashay wilaayadda, maxaa ka jira in cudurka AIDS-ka uu aad ugu soo badanayo magaalada Muqdisho, dowladda federaalka oo burburisay xarumo ganacsi oo ku yaalla degmada Xamarweyne, aqoonyahanna ka hadlay warkii ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee ahaa inuu doonayo dekad uu xoog ama xeelad ku qabsado. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaasoo idil gurdhow ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: howlgal qorshaysan ayay galabta ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku beegsadeen askari ka tirsan dowladda federaalka. howlgalkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada Daynila ee magaalada Muqdisho, waxayna ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka, kaasoo lagu magacaabi jiray Cabdikaafi. sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala gobolka Lamu ee ku wasjira gumaysiga dowladda Kenya ayaa waxa ay weerar kamiin ah u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya oo ku socdaalayay laamiga Tana River. gaari taw ahayay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku gubeen weerarkan kamiinka ah, waxaana la soo warinayaa inuu khasaare kala duwan soo gaaray ciidamada Kenyaanka. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. maleeshiya dubaysan oo ku sugan magaalada Beledweyne isla markaana taabacsan Cali Jeyte ayaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ku dilay wiil dhalinyaro ah. falkan dilka ah ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Kooshin. maleeshiyaadka ayaa marar badan dadka u dila sabab la'aan iyo waxyaabo aan macno lahayn. wiilka la dilay waxaa lagu magacaabi jiray Daahir Faarax Sugo. maalmo ka hor ayuu fal noocan oo kale ah ka dhacay magaalada Beledweyne, halkaasoo ay ciidamada dowladda federaalka ku direen qof shacab ah. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan. kulan u dhexeeyey beesha Maxamuud Hiraab iyo wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud ayaa lagu qabtay degmada Ceelbuur iyadoona beesha ay bayca la gashay wilaayadda. kulankan ayaa socday muddo 11 maalmood ah, waxa uuna ahaa kulankii labaad oo beesha iyo wilaayadda isaga wareystaan. xamladii sanad jirsatay ee lagu soo qaaday wilaayadda waxa ayna beesha Maxamuud Hiraab cusboonaysiisay baycada ay kula jirta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud oo baycada ka qaaday beesha Maxamuud Hiraab. alxamdulilaahi rabbil caalamiin ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى يوم هذا لنينا عليه إسلام بدا يدين كان نقو كرامي نسوى قرسي رنتي حل آديات وقيمة بدا تتك مسلمين تأه أي كجران تاريخ آديات وناكسا لسان كودا يو فعل كودا بأي كقرايان taariikh aad iyo aad u muhiimsan ee dhigooda ay ku qorayaan ayagoo runtii taariikhdii hore dadka muslimiinta ah gaar ahaan Nabiga Cali Sallallahu Alayhi Wasallam iyo saxaabadiisa muhaajiriin ansaarba jihaadkii halgankii ay ku jiri jireen iyo ummadii ka dambeysay oo taariikhdooda ay qoran tahay ayagoo wadadaasi maraayo Allah subhanahu wa ta'ala ugu mahadcelinaynaa in naga dhigo dadka hadda maanta ka sheekeynaayo arrimo noocaas intaas kadib akhyaartii iyo odayaashii wax garadka Faashi Mahmuud Hiraab oo runtii guud ahaan maalmo oo 10 iyo 11 maalmood ah kulamo ay noo socdeen waan ogtihiin kulamada meesha ay ka soo bilowdeen kulankaas oo ahaa mid guud ahaan la isku wareysanayay waxyaalaha ma aragtay umada masiirkeeda ah la iska weydinayay waqtigii la soo maray iyo sanadkan xamladii lagu jiray qiimeynteeda iyo meel xaaladda ay marayso la isku warsanayay sidaas oo kale waxyaalihii kale ma aragtay maanta baahi ah ama dadka muslimiinta ay u baahan yihiin la isku warsanayay intaasba ma aragtay muddadaas la joognay duruus badan la qaatay iyo kalimaad jazaahum allahu khayran intaas marka ay soo sabrayeen ayagana waxa u mahadcelinaynaa mawduuc maanta aan u taaganahay ama aan joogno waa gebagabadii ama khitaamkii kulankii u socday Faashi Mahmuud Hiraab iyo walaayada islaamiga galgaduud oo gebagabo noo ah insha allahu tacaala dardaarta iyo khitaamkani inuu noqdo mid runtii laga wada qayb qaato dadka muslimiintana kheyrka ay isu dardaarmaan waa isdhiirigeliyaan wixii dantooda ah adduun iyo aakhar masaalidooda ay ka hadlaan marka waxaanu marayna marka gebagabadaas ayaan marayna ilaahay wuxuu xafiday ummadan iyo deegaamadeed ilaahay uu ilaaliyay insha allahu tacaala waxaan marka haddii alla yiraahdo aan galaynaa cusboonaysiinaynaa beecidii horey aad ugu jirteen oo marar badan kole la tajdiidiyey intaan ogahay inta aan joogay nafteeda xamladan bilowgeeda alaalkana la isku yimid qabaailka baacidii maaragtay umare saasay soo fartay waa la cusboonaysiiyey insha allahu tacaala hadda waxaan rabaa marka baaca tajdiidan galaynaa waxaana rabnaa ragga odayaasha oo horjoogiyaasha gaar ahaan oo jifooyinka ah inay soo istaagaan haddii alla yiraahdo ugaaska ku jiro intaasi gacantaasi saaraynaa anta kalena baacid waa isla akhrinaynaa baacidana macneheedu waxa waaye jihaadkii iyo maaragtay diintii iyo kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan maaragtay aan ku ballamayno iska adkaynayno ayadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiisa ay tahay marka raggaas ay istaagaano halkan ay istaagaano insha allahu tacaala gacanta markan soo wada saara halkan dhammaan markan waxaan naga rabaa insha allahu inaan akhriyo baayactukum على كتاب الله على كتاب الله وسنة رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة وعلى السمع والطاعة في المنشد والمكره في المنشد والمكره والعسر واليسر والعسر واليسر وعلى أثرة علينا وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله وألا ننازع الأمر إلا أن نرى إلا أن نرى كفرا بواحا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان عندنا فيه من الله برهان ما استطعنا ما استطعنا اللهم فشت اللهم فشت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر marka anagu wakiilka ah amirka mujahidiinta ma muslimiinta bariga afrika sheekh ahmed abu ubayda insha allah taala oo runtii baaca horeyna ma aragtay la galay umaradii hore la galay anagu wakiilka ah baacadaasi waxa waaye waa baacatul runtii halganka iyo jihaadka iyo dadaalka cusub iyo ka hortaga cudowga oo geeri iyo mood insha allahu tacaala kitaabka ilaahay kalimada ilaahay inay kor noqoto inaan u galnay ilaahayna subxaana wa tacaala noo fududeeyo markaan waxaan rabaa inaan insha allahu tacaala kow aan dardaarmo dardaartayda koowaad waxa waaye horta inaan sabarno oo ma aragtay adkaysano aan ku dadaalno sabaadkii sugnaanta isla markaasna aan ku kalsoonaano allah subxaanahu wa tacaala aan abuuray aan rumaysannahay inaan ku kalsoonaano aayaadka iyo axaadiis iyo ka sheekaynayaan aada iyo aada u badan tahay wax yar la koobi kar maaha ma aragtay sabarku waa diinta ma aragtay majaalaadkeeda kala gedisanno sabar ay u baahan tahay jihaadkana waa si gooni ah ayuu u baahan yahay qodobka labaadna waxa waaye in maaragtay ikhlaaska amalkan jihaadku waa cibaado oo runtii aad iyo aad u qiimo badan. wax kasta oo murug ah oo maaragtay adiga ku hayo oo leh sida waxaas dhan ilaahay waa fududeeya. ilaahay baasha subxaanahu watacaala mahmuud hiraab wixii culeysa ilaahay ku fududeeya. jihaadkaas fii sabiilillaahi culeysii badan oo yaryar oo idin hayo ilaahay subxaanahu watacaala jihaadkaas ayuu ku zuulinaa sadaadab. marka ilaahay subxaanahu watacaala inta culeys aad dareemaysaan oo maaragtay ama shaqsi a idinka soo gaaro ama cid kale in ilaahay subxaanahu watacaala idinku fududeeyo badiil kheyr qaban ilaahay idin siiyo. maalka in allaha barkeeyo. aamiin aamiin. qodobka labaad waxa waaye in ilaahay wax badan xusno oo qur-aanka kariimka waa naqaanaa macalimiinta dadka qof walba intuu yaqaano iyo maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala inuu xuso guulaha maaragtay asbaabteeda ay ka mid tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala umadu guuleeyay ka mid tahay. waxaan kala dardaarmayaa in maaragtay xoog aan saarno hadda saacaddan la joogo jihaadka, jihaadkaas cayniga ah, farduceenka ah, oo waxaan ogtihiin isnadaaminta iyo aag aad ku aadan tihiin waad ogtihiin qolo walba dadka muslimiinta ah marka lagu soo hadlayo wadamada maaragtay meelaha mujaahidiinta ay joogaan hadda ka baxsan Soomaaliya waxa waaye cid kasta oo wanaag leh waa la og yahay oo qof walbana waa ka tirsanayaa koonfur qabaa'il ka joogo mujaahidiinta Kenya jiro mujaahidiinta maaragtay Goolis joogo waxay ku farxayaan sidii sanadkan baan soo aragnay oo maaragtay qof walba markii nambarkiisa xigsado oo meeshi ku aadnaa oo meeshaasi muslimiinta loo soo marin sideedab waxa waaye waa arhan aad iyo aad u weyn. haddii aan ilaahay subxaanahu watacaala oo u run sheegno qadiyadaasina aan u qalab qaadnana cadowga tabar ma laha, waana la arkay, waana lagu warqabaa. marka badan beentoodii oo barbagaankoogada badan waxaa la rabaa anaga markan beentaas inaan run kula hortagno, beenta run inaan ka horgeyno, runi been isma hayn karaan. marka taas waxa waaye aagagaad ka aadan tihiin, deegaamada aad degan tihiin, oo ma aragtay meeshaasi maxaan isku ognahay reer Mahmuud Raabo, maxaan isku ognahay aagaad ku aadan tihiin, maxaan isku ognahay inaad difaacdaan soomaa aagaad. allahu akbar, aagaasi si laydinku ogaa oo laydinku bartay insha allahu tacaala mujaahidiintii isadeedaba qabaa'ilka ansaarta ah waa dad sidii horeyba loo ogaa oo ansaarta haddaan ka sheekeynaynay oo Aws iyo Khazraj si ay isku ahayn dhiigooda iska dhiig, naftooda oo iska naf, waa isla nool yihiin dadka maaragtay iska dan e waay. marka waxaa la rabaa insha allahu tacaala taas ilaahay haydin barkeeyo inaad ku dadaashaan. mujaahidiintana maanta ma fadhiyaan maaragtay waa la og yahayoo marka meelaha wax ka dhacaayo waxa aadiya ma ahmaana ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala. maanta insha allahu tacaala maaragtay kulanka muslimiinta iyo go-aanka oo runta la isu sheegayo ilaahay waan arkayaa facalima maa fii quluubihim faanzala sakiinata calayhim waasaabahum fatxan qariiban ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allaha yadullaahi fawqa aydiihim faman nakasa fainamaa yankusu calaa nafsihi waman awfaa bimaa caahada calayhi allaha fasayutii ajran cadiiman. dadka marka mabaacidaasi ballantaasi sideed u soo baxo ilaahay abaalmarintaasi ballankaas u qaaday laqad radiallahu can ilmuminiina id yubaayicuunaka tahta shajarati antaas runtaas bisa ay ilaahay raal ahaashida way ka hele ilaahay raalahan ha nagu noqdo. ilaahay subxaanahu watacaala cadowga ha jibiyo insha allahu tacaala. saasa noo ballanaa waxaana idin kale idin dardaarmayaa mujaahidiinta maaragtay nidaamka noo dhisan islaamiga baasha si aan ku ognahay dad aad iyo aad u ixtiraam badan walaayadood inay ka dambeeyaan wixii maaragtay nidaamkii iyo isku warqabkii in lasu dambeeyo waxyaalo badan meeshka kala qaadanay waxaasi dhan sidoos aan u fulino. jazaakum allahu khayran kulli odayaasha ka dambeyn doona warka gali doon. wasalaamu calaykum waraxmatullah. ugaaska beesha maxamuud hiraab, ugaas ciise, ugaas maxamed carab ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda. alxamdulilah, ilaahay baa mahad iskale ee mahaddaas alle kadib sida sharafta iyo qiimaha leh oo shirka maaragta tartiibtiisa ay u socoto waliyaasha ay maaragta noogu hoggaamihayaan iyo walaayooyinka maanta maaragta halka fadhiya aada baan usoo dhoweyhaynaa dhammaan xafladda qiimaha iyo sharafta leh oo walaalaha reer maxamuud hiraab iyo maaragta walaayadu ay maanta halkan kusoo gabangabihayaanne waan soo dhoweyhaa sida hadda loo ballamay oo maaragta haddii alla idankeeda leeyahay ah ilaahay kitaabkiisa inaan wada difaacna cadowga kusoo duulaane reer maxamuud hiraab ilaahay kitaabkiisa inay wax ka difaacaan diyaar u yihiin haddii alla idankeeda leeyahay waa kelmad maaragta aan maanta aysan ka yaxyaxayn wax kasta oo maaragta cid kasta oo ilaahay kitaabkiisa colla ah reer maxamuud hiraab colay la yihiin cid kasta oo ilaahay kitaabkiisa garab taaganna reer maxamuud hiraab waa garab taagan yihiin ilaahay kitaabkiisa aan difaacna haddii la yidhaahne waxaa la yidhi yaa muslimahay qof ku yidhi wax dhintay iyo wax nool midna sooma isa dhaafina la yidhi wax la soo dhaafa ma ay jiraan marka annaga hadalkeenna intaas weeye inaan biiyana ma rabo inaan badsana ma rabo intaasaan kusoo koobaa wa billaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha golaha nuqabada ee wilaayada islaamiga ee galgaduud nabadoon mire wehliye culisow ayaa sidoo kale kelimad ka jeediyey munaasabadda bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaanahu watacaalahay allahaasaan u mahad celinaynaa waxaan rabaa insha allahu tacaala dadka muslimiinta meelay joogaanba 114 ku salaamayaa salaam kadib waxaan rabaa insha allahu tacaala annaga heer maxamuud haddaan nahay ugaaskuna noo ducooyey markaan warku annaga waxau joogaa bitaqwallaahi ilaahay cabsidi kitaabka allah iyo sunnadiisa inaan difaacno naftanada iyo maalkanaga inaan ku difaacno haddaan heer maxamuud nahay markii hore haddaan xoogaa qayb ahayn kalkan waxaan weydiisanaynaa walaalaha heer maxamuud meel alle meelay joogaan oo qadhoob noogu xageeyo inaan istaagno goobta aan ka xaadirno insha allahu tacaala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu maanta nasugo sharaf iyo cizina ilaahay inuu noo yeelo ilaahay kitaabkaas walaaluhu sida noo sheegeen inaan gaalay annaga ilaahay iskaana tusin iyo diyaaradeeda waxaan la aqoon oo duufaana ilaahay ku rido intayaba na soo gaar haddayna soo gaaraanna ilaahay waxaan weydiisanaynaa gumadanada in ilaahay adkeeyo gaalana ilaahay naga adkaysiiyo gacnahanagana inuu ilaahay ku cadaabo maalka ay sidaana ilaahay noo wareejiyo haddayna soo gaara haddayna soo gaarinna ilaahay waxay weydiisanaynaa meel aan la aqoon in ilaahay ka rido intaasaan warkay kusoo koobaa rag badan iga dabay doono wabilahi towfiiq nabadoon xaaji bashiir axmed xayle oo ah xubin ka tirsan golaha nuqabada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa sidoo kale ka mid ah dadkii ka hadlay munaasabadda insha allahu waxaan u diyaar garownay oona u sheegaynaa dadka muslimiinta ee walaalaha aan nahay gaar ahaan kuwa soomaaliyeed annaga reer maxamuud hirab haddaan nahay inaan jihaadka u diyaar garownay dhammaantay inaan ku ballannay inaan isku taagno inaan cadowgaas inaan ka difaacno degaanka yaga iyo degaamada kaleba inaan ka difaacno annagoo allihii weynahay oo waaxid ahay garabsanayna ilaahayna ka baryayna inuu maaragtay nala difaaco nagana difaaco waxaan iyagana u sheegaynaa cadowga insha allahu tacaala inaan ku baaqnay dagaal jihaadiya annagu qabaa'il kuma soconno dad kale kuma soconno degaamo kale uma soconno laakiin cadowga diinta ku soo duulay ee towxiid diidka ah waxaan ugu bishaaraynaynaa xabad ayaan ugu bishaaraynaynaa inaan la dagaalami doonno insha allahu tacaala hadday goobahay joogaan ka soo ruqaansadaan oy soo galaan maaragtay degaanka sumadu ku taallo oo maxamuud hiraab ama kuwa kaloo walaalaha aan hoon garabka nahay isku garabka nahay waa la dagaalami doonaa si buuxda ayaan la dagaalami doonaa insha allahu tacaala waa shay muqadasa oo ilaahay weynaay oo waaxid ahayna amray mana ka gaabi doonno insha allahu tacaala maantana bilaabi mayne maalmo badan ayaan sidaas u dagaalamaynay hadda ka horna ilaahay weynaayo waaxid ahay ma qadarin inay maaragtay degaankayaga ku nastaan loogana guulaystaan annaguna gacmaha issaaranno cidayn aan noqonno kuwa fadhiya aan noqonno ilaahay weynaayo waaxid ahay laguma itixaamin haddana diyaar baan u nahay maanta waxaan u maleeyaa intii hore oo ahayd oo ahaa jirta inaan ka ciidan badan nahay inaan kahu badan nahay inaan walaalo ka badan haysanno inaanan maaragtay madi aanan ahayn intaasna waa ugu baaqaynaa waxaan leenahay goor goorta ay intahay warrimayow niman haddaa tiin islaamayo muslima ilaahay tawxiidkiisu soo laabta ugu dambeyn waxaa munaasabadda kelimadka jeediyay nabadoon sheekh maxamed warsame oo ku magac dheer maxamed urur alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa ku mahadsan fadhiga sharafta leh iyo ummadda isu timid oo muslimiinta oo reer maxamed hiraab ilaahay baa u qadaray inay isugu yimaadiin masiirkooda jahaad oo jahaadiga inay isugu yimaadiin oo maanta ay ka hadlaan ilaahay fursaddaasna siiyey oo noloshannada intaas ku simay oo sharafta iyo cisgaasna siiyaa mahadda iska leh bacdallaahi waxaan ku baaqaynaa qof kasta oo maxamuud hiraab ah ama qof kasta oo la saaxiib ah inay jihaad galaan meel alla meesha ay joogaan adduunka dacalladiisa iyo soomaaliya iyo deegaanka meel alla meesha ay joogaan inay jihaadka galaan aan ugu baaqaynaa annaguna haddii alla idmo ilaahay idankiis jihaadka waa u diyaar garownay waana gelaynaa gaalana ha ku tala gasho inay jabaydo ilaahay baana ballan qaaday inay jabaayaan horeyna waa u jabeen haddana waa jabaayaan biidnillaahi alkariim naf iyo maal waxaan la haraynaa ma jiraan dadkanagana waa ugu baaqaynaa meelay joogaanba inay jihaadka galaan waxaan caddaynaynaa inaan markaan ay tahay jihaad meeshii ugu dambeyday meeshii noogu dambeyday inay tahay oo naf iyo maal aan ku bixinno oo aan maxaa tiraahdaayey qaybta ilaahay uu nagu leeyahay oo uu nagu mannaystay iyo nimcada aan haysanno aan ka shukrinno oo aanna ka been sheegin oon imtixaanka ku guulaysanno haddii alla idmo biidnillaahi alkariim haddee maanta warkanagu wuxuu ku jihaysan yahay jihaad uu ku jihaysan yahay annagu waxaan ku baaqaynaa naftanada laga bilaabo 60 jir iyo 70 jir iyo 50 jir iyo 20 jir inaan jihaadno qof walba wixii ilaahay uu ku adoonsaday awoodo hayo ilaahay waxaan weydiisaynaa inaan ku shahiidno oon shahaado ka qaadanno rabbigay weydiisaynaa ilaahayna hanaga aqbalo ilaahayna hanaga aqbalo haddaan hadda taanadii isa gelino soo laabannona mujaahid soo laabto dembigiisa la dhaafa ilaahay hanaga dhigo ilaahay hanaga dhigo maanta warkiga intaasa ku soo gaabinaa ummadana waxaan u sheegaa oo aan ku khatimaa anuu naf iyo maal waxaan haysto jihaadka waa la tegaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa guul islaamka kala gaarta meeluu joogaba ilaahay uu nasiiyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan cudurka aidiska nin oday ah oo ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay inuu arintani qiimeyn ku sameeyey dhalinyarada aidiska qabtana uu ka mid yahay wiil uu abti u yahay anigoo ah siyo cabdulla boolaay maagi hadaafo qudhsi boondheere dikan boondheere maanta waxaa u kalifay inaan hajacad soo fiirsto aan ahadla waxaa u kalifay inuu siiyo buladkan haysato khaasatan ubax dalka caruurta waxaa dhacday in wiil aniga abti aanu ahay aan waday isbitaalkii inta xanuunsaday oo baaritaan lagu sameeyey baaritaanka marka lagu soo biyeeyo feeraha laga feeriyo t b tuberculosis malaha cagaarshuucid b c ah laga feeriyey malaha adigu un baaris ultimo ugu dambeyntii waxaa soo baxday wiilka inuu qabo h i v aids waxaan soo cadeeyey isbitaal kalkaal waka isbitaal kalkaal wuxuu yiri cunugan h i v ahaayo waxaan ku daalayn mahe wax kaloo ka daranaa meesha ku jiro marka saas darteeda annaga ma shaqo kuma leenahay ee waxaad geysaa isbitaal banaadir waa waday isbitaal banaadir agee warqad transfer lay siiyey waa taasaa oo transfer oo lagu diraa isbitaal banaadir isbitaalka markaa tegey si fiicanaa laysoo dhaweeyey waa lay qaabilay wiilkii anigaba dhakhtarka marka loola geeyey dhakhtaradii oo la kulantay waxay tiri cunugan horaba aan la kulanay 6 bil ka horan aa la kulanay ayagoo badanaa lagu gurbiyey xamarweyne bashaleen banaadir beerta nabadda ceelgaad intaasa ciyaal laga soo gurbiyey 4 iyo 6 cunugay ahaayeen waxaa la geeyey m c h shangaani ku yaalo dhakhtaradda ay dhahayso 4 iyo 6 waxaa laga helay h i v adisa laga helay waana ilmo yaryar qaar kuwa yar way ku noqdeen banaadir kaarkii ay qaateen kaaraa lagu siiyey kulligood ma ay tageen marka dhibaatadaas ilmaha ma keensanin ee waa loo keenay yaa u keeni waaye dayacaad oo dalka ka jirto aawgeeda ninka farmashiga joogo wuxuu ka gadaa ilmahan daawo oo loogu talagalay xanuun baabiye oo loo beddelay loo isticmaalay drugs aan ninka farmashiyaha joogay haddii cunugu yimaado dhoo sunta waraabaha rabaa waa la kulmay waa la wegadaa nixi maayo dowladdii kontrool ma laha mukhadaraad waa lala diraaliyey mukhadaraadka mukhadaraadka siin darnaa buladkayaal xashiish la cabay iyo alkol la cabay cudur ma keenaan laakiin cirbad laysku daro cudur keenaysaa waxaana daliil ku ah 46 ceelgaab ah haddii laga helay HIV AIDS kooxda oo joogta ka warfaga kooxda oo joogta X control bacad ka waran kooxda oo joogta Sibian ka waran kooxda oo joogta hodan ka waran cunugeed ka baxa Sibian uu tagaa asxaabtiisa joogta waa soo durayaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaa duli dhageysanaysaan dowladda federaalka ayaa burburisay xarumo ganacsi oo ku yaala dhul uu talyaanigu haysan jiray oo ka mid ah degmada xamarweyne qaar ka mid ah ganacsatada iyo ehelada ayaa saxaafadda kula hadlay muqdisho magacaygu waa injineer daacad waxaan aan milkiilaha shirkadda daacad kaarkeer xarunteena ay ku taalay kaas Italiya waxaa xarunteeni kaas Italiya ku soo duulay niman ganacsata oo doonaya sii sheegeen raba inay qaataan in shaqadeenii meesha aan ku heynay iyo dhulkii aan meesha ku heynay doonay inay isku qaataan ayaa lagu soo duulay nimankaas ganacsatada waxa ay wataan awood ciidan ay wataan awood siyaasi ay wataan waxay la wareegeen hantideenii waxay burburiyeen dhulkeenii waxay burburiyeen shaqadii iyo qalabkii iyo meesha ka socotay burburiyeen waxay noo anaga xabsi noo taxabeen waxaan ka codsanaya in ay nimankaas lagu soo duulay ee awooda siyaasiga midda ciidanka wata ee doonay inay qaataan ee la wareegan ganacsigeeni iyo goobaheena shaqada la wareegan hantideen in burburiyay oo wax sharciyada inuu la yimaadeen ay si jirin ee dhulkii aan sharciyan cid eegtay hadal leerkin sharciyadii aan halkan ku degneen annagu wax sharci u haysanay oo dhulkii degan oo sharciyadii ku degan oo dawladdu ogtahay inay ayako waxba wadan dukumeenti wadan cid si jirin oo wad ciidan iyo misaasi wata in dhulkan la wareegeen taas istaar loo geystay ninka ganacsadaha oo ka ku ganacsanayay oo dawladdu ka kireeyay oo bililqa aan ku haysan sifo sharci ah ku deganaay dhibaatooyinka lagu sameeyay oo antiisii lagu burburiyay oo sharafkiisii lagu dilay oo mustaqbalkiisii loogu cayaaray weeye waxaas meel uu kaana keenay hadaan dhaqanki beesha cayif waxaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo dadka dulmi wada in la qabto hantii la burburiyay magdhowna ka helno meeshaasi lagu soo celiyo dono keenan loo garbaynin saasna doonayna hadii Ilaahay yiraahdo xilli aan boodboodno ama aan farabaxsano ama aan ku gardarrodo ama aan wax gardarisana ma joogno laakiin yaa nalabadin hadii wax lagu bado waa sameeyneysa ayo dan ku qasbaa sameeyneysa in lagu bado yaa nalabadin waxaan leenahay inta aqliga saaxiibku u ah iyo inta maamulka dawladda u wadaa intaba haday taageen muxuu aha laamaka amniga haday tahay madaxweyne haday tahay gubernatoor gobol waxaan codsanaynaa arintan soo farageliyo ninka waa ganacsade ganacsada waaye dhulka dhul qaran waaye bilnaqan kuma haysanin gobolka barandir ka kireeyay asagoo kire ku degan oo ku ganacsanaaya inta loo yimid niman ganacsadayaal ah ganacsada ah oo saddex ah oo hadda magacyadooda halka laga sheegay ayaa burburiyay oo ciidan wata ayuu ciidan wata ayagoo ciidan wata wax sharci ah isla imaanay wax sharci ah oo wataan aan la arkin waa ka magacyadu halka ku qoran yihiin nin waxaa la yiraahdaa Ismaaciil Wardeere ninna waxaa la yiraahdaa ina waxaa la yiraahdaa ina Cali Adoon ninna waxaa la yiraahdaa Cali Marduuf Cali Marduuf waa la yiraahdaa nimankaas nimankaas oo shifa aan sharci ahayn ay ninka ku dhaceen ganacsada ku dhaceen dawladda ayaan u dacwoonaynaa dalku dawladda uu leeyahay markii la isku duuli jiray waa laga soo gudbay dawladda waxaa leenahay warkan uu ha gaaro arintaas waxaa laga qabto arintaa waxaa laga qabto arin materiaal lagu burburiyay dhaqaale fara badan oo aqliga aan galayn lagu burburiyay lagu jajabiyay oo si sharci xataa laanta la baxla badhin waxaan rabnaa inaan Ilaahayna u sheegno dhibaatada ka dhacday halkaas dhulka kireysan ee ninka ganacsiga Italiya dhibaatada ka jirta iyo duulaanka ka jira ee ninka ganacsatada ah ee meesha way u kireysan tahay ee dawladdu ka kireysay nimanka ku soo duulay kaasoo qaladkay ku hayaan meeshaas waxaan rabnaa marka nimankaasu mar haday aqligoodi iskaga ka yaqaban waayeen waxaan rabnaa nimankaasi aan dacwo ka nahay shaar dawladeed bay soo gashadeen nimankaasi waxaan rabnaa in la kala dhiciyo oo nalagu soo baxo haday dawladdu na kala dhicin waydana arab loo aad cabsadooma tilmaamaha la yiri arab loo aad cabsadooma tilmaamaha la yiri inta meeshan waxa isugu yimid beesh ayr dhaqankoodi odayaashii dhaqanka oo dhan ayaa meeshan isugu yimid waxaan isugu nimid si falxun dhac u socda oo niman qabiiluhu ay wadaan oo ganacsato ah oo nin meel ganacsi ku haystay inta u yimaadeen qalabkiisii burburiyey oo dawladda ka socda dawladda niman adeegsanaya ciidankoodii waxaan marka dawladda u sheegaynaa waxa nimankaasu wadaan oo haddana xoolo dad leeyahay iyo hanti dad leeyahay inay xoog ku qaataan raba taas annaga marka nal kuma dayo in annaga xoolaha annaga xoog lagu qaato waxa annagana kibir iyo maaragtay iyo waa dhici kara lagu qaato ma aqbalna taas annagu waxaan dawladda u sheegaynaa nimankaas wada dulmiga oo saddexda nin ah oo magacyadooda la kala yiraahdo Ismaaciil Wardheere ina Cali Adoon iyo ninka la yiraahdo Cali Marduuf ninka la yiraahdo saddexdan nin waxa ay wadaan ha ka daayeen marka dawladuna ha ka qabato waxa ay wadaan nimankaas waxaan u dulqaadan karnaa ma aha hantidiisa ay burburiyaan oo dhacaan waxaan aqbali karnaa ma aha anistu bi ahlin humu ikhwatun rauni bi hubbin wa ikrami qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay aqoonyahan ayaa ka hadlay warkii ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee ahaa inuu doonayo dakad uu xoog ama xeelad ku qabsado maxamed ciise ayaa warbixintan ku eegaya aqoonyahan kala duwan ayaa todobaadkan falanqeeyay warkii ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee ahaa in la soo gaaray waqtigii ay heli lahaayeen dakad iyagoo ay leeyihiin xoog ku qabsadeen ama xeeladaha ku qabsadeen waa sida uu hadalka u dhigay aqoonyahan Abukar Armaan oo jooga dalka Mareykanka ayaa marka hore warka abay ku sifeeyay inuu yahay mid ay iska soo dhaxleen madaxdi Itoobiya isla markaana dhagar iyo istaraatiijiyad ay ku barbarwadeen runtii yani waxaan waa muddo soo socdeen saatriibo 2014 aan u maleynayo 15 goor ee madaxdu ay waqtiyadaasi waxay gateen maraakiib dadna hadda sidee maanta isugu mashquulsantay isugu mashquulsanay waxyaalo yar yar oo taafiha la isku haysta dawladaha sida Itoobiya oo kale tan waxay u fikirayaan afkar waaweyn iyo aragti dheer iyo aragti fog waxaas danahooda guud ay ugaga shaqeeyaan iyagana cilado way leeyihiin oo u soo noqon doona laakiin midan istaraatiijig ah runtii si fiican ay mataqaanaa ay u fikirayaan marka ka wadan ahaan barigaas waxay ahayd ka hortag lahayd kadib waxa ku soo xigtay waxay yiraahdeen marka hore ciidab waxaan sameeyneynaa commercial vessels amulada un qaado taas badahaas inaan ka xamaalana sida dawladaha qaarkood ee calamada annagana maraakiibtan ku darsan tii waxa ku soo xigtay ciidanka la dhisay ayadaasna waa laga aamusnaa marka waxaan isleeyahay probably a be hortisi project kan bilaabatay uga horreysay isagana wuxuu geesa dheeragistay markii Nobel Prize-ka la siiyay markii la yiri saddexda wadane Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia midoobayo maalgelin xoog leh la siiyay bin Zayed gaaladii addi sababa dhex fadhiyo Abi Ahmed wuxuu u soo duulay xamar 4 saac uu joogay wadankiisa markuu ku noqdayna wuxuu yiri 4 dekadooda la ii soo saxiixay haddii xasuusta isagana waa tii la siiyay 3.5 to 7 waxay aad ma aqaan billion dollars qaarna grant ahaan loo sii qaarna deyn ahaan loo sii faa'iidadaas marka kale marka annaga waxaad moodaa hoggaankeena dadkeena oo madaxda mataqaana markaas steeringka noo hayo kuwan maanta jooga ha noqdo ama kuwii ka horreeyay ha noqdo iljibis badanaa jiro oo dohe shacabkan wax kala lagu akhriyaa marka taasa annaga dhibka weyn noo keenaysa mar walba Armaan wuxuu nasiib darro ku tilmaamay sida ay Soomaalidu u fikireyso iyo sida ay caadi qaatiyaal u yihiin dadka siyaasiyiinta isku sheegaya ee dawladda federaalka hoggaamiya intaas hadii la heli lahaa dad Soomaaliyeed taas u fikiraayo oo ku walaalooba hal mabda oo jiraan waxa anaga danno danta gud runtii yani anaga maanta wax badan aan ka faa'iideysan dhinac dhaqaale leh ma dhinac amni masiirkeena anaga ka tashan leh ummad meel ay ku sii wadaan waad u jeeda qoladan iyo kuwii ka horreeyay marka waxa jira walaalow abina si fiican ugaga hadlay si fiican oo clear anaga waxaan dan mar walba qofka shakhsiga sida abiyo kaleeto dadka ama Trump oo wadankaaneeyti ka talin jiray waxa ay dhahayaan toos markay u yiraahaan faa'iideynoo tahay we have to take it as is waa wixii sidii ugu soo tuuran duqnimaha ka ahaato ama wixii doontaa ka taaso kala mar walba waa in mataqaana si gaar ah loo fiiri abii wuxuu yiri fursado way jiraan oo dad kale dowlado sidii Eritrea Djibouti Somaliland oo aan la gali karno mataqaana one-one oo mataqaana diplomatic ama commercial trade related waxa soo dhan aan la gali karno laakiin wuxuu yiri at the end of the day economically unsustainable way aqalahan waa wax culays weyn nasaaraha annaga aqoonyahan ku nool Soomaaliland oo dhinkiisa isdultaagay arintan ayaa sheegay in warka abay uu yahay mid aan la qaadin karin wuxuu sahoosta ka xariiqay in mar walba ay madaxdi isaga ka horeeyay ku dadaalayeen sidii ay Soomaalidu u kala daadin lahaayeen si ay dikad u helaan taas waa tricky waa sensitive oo faahfaahsan arko halku ka yiri this insight I think in general that waxaanu aasi shakada qoreban ayaan maqlay id kale corroborate garanayso support garanayso farabada mar Ethiopia dikad ma u baahantaa malaysa sanaa waxa uu ku shaqeeyo Soomaaliya oo ka shanta gobol ee maamul goboleed ee mid waliba dadka dhaleeyo xuduuda la leeyahay uu sameeyo in dadkaha la competition inta sameeyaan dadka farabadan inta gobolka laga sameeyo Djibouti iyo shan dadkooda kala Soomaaliland iyo Tenan iyo Seelaha haddii la develop garay waa dadka far ilaa Boosaas ilaa Garacad baa la sameeyaa marka horta ninkii loo jiray malaysa sanaa uu aqal buu isticmaalay aad u sareeyo haydinu Soomaaliya inta kala farab gobolada ugu gooyo gobol waliba dadka neeshoodays oo xuduudna leeyahay oo aqal baahay runtii aan ka arkay imi kamaa dadku waxa ka wada hadlay baan moodiga in 30% Eritrea ay Ethiopia Airlines qaadato in isagu la dakadaha waxa iskareeyo inaga laftiin weeniga 17% meel ku dambeeyay runtii ma garanayo deweeniga ilaahay naga yibsado faa'iideedana la wadaaga deer isticmaalana Ethiopia Djibouti waa sidaas oo kale navy baa hadda la qorsheynayaa laga sameeyo waa kuwan beebabkii gaasta ee gobolka Soomaalida waatan dhalka hal raba gaasiin laga dhoofiyo siyaasiinta qaar ee reer galbeedka ayaa warka abay u dhigay inuu ula jeedo dawladda Djibouti iyo Eritrea laakiin Abubakar Arman ayaa qaba arinta ka duwan laba dawlad oo jiro oo la aqoonsan yahay oo siyaabo badan ay u wada hadli karaan oo handadaad noocaasna uusan u baahanayn midaan ay hadaan awood xataa ku qaadanayn waa ku qaadanayna labada hanjabaad noocaas uma dan ugu ma jirto inuu u jeedo waxaan u arkaa labada dowlad magacyadooda waxa loogu soo daray in arintan lagu barxo laakiin hadafkoodu dhan uu ahaa hal hadaf oo ah arinta Zeyla meesha waa meesha u jeedo waxyaalo badan aan ognahay waddankaas ka dhacayo yani waxaan ula jeedaa dhinaca Ethiopia all the way to the mataqaana deegaanka Soomaaliyeed sidoo kale ilaa iyo Djibouti gaari doona dabkaas waxa way dabkan ah in la dad la mataqaana la kiciyo la isirkiciyo ama la mataqaana la tirtiro deegaanka oo dhan dhaqaaqeedu wuu socdaa hadan la isindhil tiriyo marka xukuumadana siyaabo badan iyo waxyaalo badan strategically markaad fiiriso maabka fiiriso meelaha dagaalka dabka ka shidan yihiin wax badan aan meeshi socdo marka dadka inta fikiraysay strategically u fikiraysay way yarta wixii uga gadhagan tahay yaa laga qaadayaa loo dhiibayaa loo soo wadaa yaa lageyn doona waxyaalihii adiga taafiha ahay soddon iyo dhowr sano aniga waxaan islee meeshaas waa meesha u jeedo laakiin Cabdul Qadir ayaa sheegay inaysan suuragal ahayn in Ethiopia iminka ay xog isticmaasho oo dadka Soomaaliyeed qabsato marka aniga arintan xog baan ku dooneynaa waa arin iyo diblomaasiyada ka baxsan qol xiranka kamuu dhaxornado investors iyo dadqaalo dadkii maalgashadayaasha ahaa ku dhaxay ama xog baan wax ku marka Ethiopia dagaalka laga galeysa haddii dirqi dagaalka ka soo baxday ku burburtay marka ayay weerareysa marka aniga arinta xog iyo xoolkaan ku helina baan dooranayna arin xoolaan ku dooranayna ayaa abaal mooyaanay xog baan ku qaadanayna dakado waan adduunkuna aan aqbalayn iyagana aniga runtii ku adkaanaysa in halkan inta seelac dagaan ciidamada shiinay xog ku haysta shaqeyn meeso musabbi xilftiis madaxweynaha waa la weydiiyay mar baan umaleeyna ka wada hadlayna Abiy Ahmed arinta seelac shaqo kuma lihi inuu ku yiri uu doonaya Barbaro uu doonaya, Djibouti uu doonaya, Garacad uu doonaya waa run. Cost-ka iyo logistics ku mushkilad inuu ku yahay weynaga ugu. Laakiin xog baan ku qabsanayaa dakado. Age-kan iyo waqtigan waa arin aan isleeyahay runtii ee waxay u baahan tahay aqli. Aqliga go'doominta uu isticmaalay oo dadku inay ka soo daataan. Isaga laftiisu economic integration buu deeyay gobolka oo intaanu dagaalkii bilaabin Eritrea intaanu bilaabin oo doonay economic integration gobolka oo dhan inuu is dhaqaalahan midoobo marka aqliye badan oo de wax lagu wada yeelan karayo ayaa jira xoogno waa ku dambeeyo waana kaliya shaqeyn marka runtii aanagu calaamad su'aal fara badan ayaa iga saaran hadalka qof ahaan. Dadka qaar ayaa wili aaminsan in caalamka uu ka jiro ururo iyo qawaaniin ilaalinaysa xuduudaha dalka, kuwaas oo Itoobiya u diidaya inay xuquuq ku qabsato dekad aanay iyadu lahayn. Aqoonyahan Armaan ayaana wuxuu arintaasi ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin. Middan lagama ogolaanayo, AU kama ogolaanaysadaani. Adduunka maanta wax badan hadda isbedelay, sidaan ognahay geopolitics isbeddel baa faashii ka soo bilow meel kasta. Qofka maanta u haysto nation states ka sidii hadda u calaamadeysan yihiin xariiqinta ahayn ee weligeed sii ahaanaysa, afar ama waxba la soconin ama riyoonaayo waa. Dowladihii waaweynaa halis ku jiro in la kala daadaadiyo, la kala boobo oo qayb qayb ka dhac. Suudaan dhalisteenayaad beri hore markaan dhahaynay 10 sano ka hor ama waxyaalahan Suudaani ku soo socota 5 kaleeto inay noqoto Darfur land, Khartoum land, Hebelow land loo kala babixiyay iyagana. Wax oo dadka aysan ka fikirin. Maanta waa taagan tahay, waaba aragnaa indhihiina annagoo saan usoo taagan usoo jeedno ayaa horteena ka dhacu haysaa qofkan isna tiri. Marka qofka u haysto Soomaaliland iyo Soomaaliya saan u kala daadsanay 30 in la leeyahay dadkan aan isku sii deyno 30 kaleeto sano, wuxuudana loo magangeliyo yaan laga taabanin waa qof ama waxba ogeyn ama yani aan runtii sheegaynino. Itoobiya ayaa dadaalkeeda ugu badan ku bixisay sidii ay Soomaaliya u kala qaybin lahayd ugana sameyn lahayd maamul goboleedyo iyada ku xiran. Sidoo kale aqoonyahanada ayaa madaxda dowladda federaalka ku eedeenaya inay si hoose ula socdaan damaca Itoobiya kuna qanacsan yihiin. Aqoonyahanadu waxay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed waxaa horyaala in iyagoo daawanaya la iibsada dalkooda lana geliyo gumeysi iyo inay ka hortagaan si iyaga iyo faracooda xorriyad ugu noolaadaan. Gudahaana intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bidiinin naziimin huwa s-saamii.